राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। आषाढ़ शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2057 6 जुलाई सन 2000 प्रातः लगभग 5 बजे बिरला मंदिर नई दिल्ली। राम नारायण नारायण एक सिद्धांत है संसार की तरफ चलने में क्रिया और पदार्थ ये प्रधान है, परमात्मा की तरफ चलने में क्रिया और पदार्थ प्रधान नहीं है। ये बात बहुत छिपी हुई है, बहुत कम जगह प्रकट है यार। अथवा परमात्मा में परमात्मा और क्रिया रहित होना निर्विकल्प, क्रिया रहित ये खास बात है। कुछ भी ना करे, कारण ये है कि जो सर्वव्यापक तत्व होता है उसकी प्राप्ति में क्रिया कारण नहीं होती, उसमें क्रिया बाधक होती है। जो सब जगह है समान रीति से उसमें क्रिया करे तो उससे विमुख होगा। और क्रिया रहित की बात समझ में आती नहीं, आलस है, प्रमाद है, नींद है, ये पकड़ देते हैं। वास्तव में क्रिया रहित होना चाहिए जिसमें नींद आलस है, प्रमाद ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल किंचित बात नहीं। ये होते हैं तो तामसी वृत्ति हो जाती है, प्रमाद आलस से निरावेश दंड वेदना आती भारत तमस्त ज्ञान समृद्धि मोहनम सर्वदेही नाम प्रमाद आदर्श निद्रा विस्त निवेदना भारत वो आप आदर्श निद्रा मानता है तमुगुण। हम चाहते हैं निर्गुण और चले जाते हैं तमुगुण में, तो ये चीज समझ में आनी तो कठिन है। मानो प्रमाद न हो, आदर्श निद्रा निद्रा भी न हो, निष्क्रिय हो, जैसे गुणातीत के लक्षण प्रकाशन से प्रवंचन से मोह न द्वेष उदासीन उदासीन हो, गुणे विचार गुणावंत द्वितीय सब सब निष्क्रिय निष्क्रिय निष्क्रिय होता है। क्रिया और पदार्थ ये है प्रकृति की चीज है, प्रकृति से ऊंचा उठना है, प्रकृति से ऊंचा उठना है तो क्रिया और पदार्थ से रहित होना है। रहित होने के लिए भगवान का आश्रय और निष्क्रिय जो विश्राम का है, परम विश्राम, जैसे गोस्वामी महाराज ने कहा पयो परम विश्राम राम सम नाम ही कहूं, राम के समान कोई नहीं, मैंने परम विश्राम पाया है, तो परम विश्राम है वहां। तो हरि का आश्रय और परम विश्राम, आश्रय परमात्मा देना है, आश्रय है क्रिया रही तो ऐसा नहीं, आश्रय परमात्मा नहीं जाना है और पदार्थों को उस तरफ नहीं जाना है, इन तरफ न जा करके शांत रहना है। तो शांत रहना एक स्वभाव बना हुआ है, कुछ भी चिंतन है। ये गीता में आया है शनै शनै रूप रमेत बुद्धिया धृति गृहतया, धैर्य पूर्वक बुद्धि के ग्रहण करके और शनि शनि उपराम हो जाए, उपराम सब आदर्श उपराम हो जाए। और आत्म संस्था मन तो एक परमात्मा है, परमात्मा परिपूर्ण है परमात्मा है, ऐसे स्थिर होकर के कुछ भी चिंतन न करे, बड़ी सीधी सरल बात है। आत्मसंस्तव मन कृत्वा न किंचित भी चिंतित, तो शांत रहना, कुछ भी चिंतन न करे और वृत्ति जागृत रहनी चाहिए, साफ वृत्ति साफ। सर्वानंद्रिय कर्माणी प्राण कर्माणी चा परे आत्मसैवी योगाग्नु जुभते ज्ञान दीवते, ज्ञान मानो ज्ञान एक जानकारी, वो जागृत रहे जागृत, तो जानकारी जागृत रहने से प्रमाद आदि चिंता नहीं आते, वो जानकारी है जागृत है। आत्मसंयम में योग अनुभूति ज्ञान दीप्ति, ज्ञान की दीप्ति है, ज्ञान की दीप्ति होगी तो प्रभात चंद्र ही आएंगे। ऐसे उसमें हो करके कुछ भी चिंतन न करे, कुछ भी चिंतन न करेगा तो स्वरूप में स्थिति स्वतः होगी, वहां स्वरूप में स्थिति करनी नहीं पड़ती। चिंतन न करे तो स्थिति का होगी, स्वतः होगी, स्वतः स्वाभाविक शांति में अपने स्वरूप में स्थिति होगी। ऐसे नहीं कर सके उसके लिए आए तो दृष्टि आगाही श्लोक है, जहां जहां मन जाए वहां मन लगा ले, एक जगह सिर करे, ये अभ्यास है। ऐसी स्थिति न हो तो अभ्यास करे तो निश्चय मन आत्मनिय वसन नहीं, अपने में फसल करे, जहाँ जहाँ जहाँ से वहां से वहां से ला करे, एक में स्थित करे, वहां से ला करके स्थित करे, ऐसे करके और स्थित हो आत्मसंस्त मन कृत्वा न किसी चिंतित। कुछ भी चिंतन नहीं करेगा और निद्रार आदर्श प्रमाद ये नहीं होंगे तो स्वरूप में स्थिति स्वतः होगी, और कहां से होगी उसकी बड़ी सीधी सरल बात। आत्मसंस्त मना कृत्वा न किसी मना आत्मसत्व, आत्मा अच्छी तरह से स्थिर होकर परमात्मा है, परमात्मा है, परमात्मा है, परमात्मा बहिरंत से भूता नाम असरम सर्मी से बाहर भीतर ऊपर नीचे दसों दिशाओं में पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ये अग्नि अग्नि कोण और मेरे तरह वायु ईशान और ऊपर नीचे दस हो गई, चार दिशा चार विदिशा एक ऊपर एक नीचे दस दिशा दसों दिशा में है परमाशुभ है आत्मस्वान सब जो है परिपूर्ण है परमात्मा, एक परमात्मा है वो तो है ही, वैसे निश्चय कर आत्मसंस्त मन कृत्वा न किसी भी चिंतित, चिंतन करो सेवक हो जाएगा और निद्रा से हो तो नींद आई जाएगी। इस वास्ते किसी न चिंतित, कुछ भी चिंतन न करे, चिंतन करे तो सूक्ष्म शरीर आ जाएगा, क्रिया करे तो सूक्ष्म शरीर आ जाएगा, और निर्मल होकर डूब जाएगा तो वो सुसुप्त आ जाएगी, किंचित भी न चिंतित। तो सुनते समय भी ऐसी विकल्प निर्विकल्प दिक्कत सुने तो सुनी हुई बात समझ में बहुत अच्छी आएगी, और उसका जीवन बनेगा। उसमें चुप हो जाए, फिर चुप होने के बाद में सुनने के बाद में बात सभी ठीक सुनने लगेगी और बोलते हुए भी वही स्थिति रह जाए तो बोलने की बात भी ठीक आवेगी। विवेचन भी बड़ा सुंदर होगा स्वाभाविक ही, तुम स्थिति स्वरूप में रहेगी तो कोई चिंता भी ना चिंता नहीं, कुछ भी चिंता नहीं। परमात्मा में स्थिर है तो ऐसा शांत होने का स्वभाव बना ले, आदत बना ले, आदत स्वभाव भी स्वतः ही जिंदगी और आशा रखे भगवान का जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतन दिए, यतन करे पर भगवान का आश्रय रखे। भगवान का आश्रय नहीं तो अभिमान आएगा कि मैं ऐसा हूँ, मैंने ऐसा किया है। भगवान का आश्रय तो भगवान की कृपा से हुआ, ये स्थिरता कृपा से हुई, न कृष्ण कृपा से हुई तो भगवान का आश्रय हो और कुछ चिंतन न हो, विश्राम हो, परम विश्राम क्रिया रहित है भगवान का आश्रय। पदार्थ और क्रिया यह प्रकृति के, प्रकृति के क्रिया और पदार्थ है, पदार्थ और क्रिया के आश्रय, क्रिया पदार्थों का आश्रय है, क्रिया का उद्योग हो तो क्रिया भी आरंभ होती है अंत होता है, पदार्थ उत्पन्न होता है नष्ट होता है, परमात्मा ना उत्पन्न होता है ना नष्ट होता, उसका आश्रय हो और खींचे भी न करे तो कुछ भी न करना ये आरंभ नहीं होता, अंत नहीं होता, क्रिया और आरंभ रहित न खींचे भी जिंदगी। सत्य स्वाभाविक कुछ भी चिंता नहीं, प्रमाद आने चिंता आ जाएगी पीएगा ये स्थिति नहीं होगी, प्रमाद आदर्शित स्वाभाविक शांत सदगान चिदगान आनंद गान शांत रहने लगे, स्वभाव आदर बना जा रहे तो तत्व की प्राप्ति बड़ी सुगमता से हो जाए, सरलता से प्रमादाल से निराजा तो नहीं होगा। अथवा आत्मसंसम कृत्व पहले परमात्मा ही है ऐसा ऐसी धारणा नहीं होगी तो नहीं होगा। ये धारणा चाहिए कि परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है, उसके अंतर्गत देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति अवस्था उनके अंतर्गत है, वो परमात्मा परिपूर्ण सम रूप से शांत रूप से है, परिपूर्ण है। ऐसे आत्मसंस्थ मन कृत्वा मन को एकदम परमात्मा में स्थित करते न किंचित चिंतित, चिंता कर तो सब कुछ हो जाएगा, अग्नि हो निद्रा जाए तो अश्व हो जाएगा। इस वास्ते निवार दीप व चित्तम छठाध्याय में लिखा है, शनि शनि रूप नमेट विद्या दृष्टि गृही दया आत्मसंस्थ मन कृत्व न छठे अध्याय के छठे 18-19-20 यदा विनीतम से तुम आत्मनिव अवतिष्ठते निष्प्रिय स्वभाव। दूसरे अध्याय का 55 और इसका ये 18 दोनों में एक बात ही है, एक पहली एक से वह है प्रजाति यदा कमान सर्वान पार्थ मनो गतान आत्मनि आत्मना तुष्ट। यहाँ संदेश यदा विनीतम चितम आत्मनि एव तिष्ठते निष्प्रिय काम निष्प्रिय काम में विपिश है तो परमात्मा स्थिति पहला है, वह में कामनाओं का त्याग पहले या परमात्मा स्थिति कैसे। दोनों में स्थित होने पर भी प्रजा भी यदा कमान सर्वान पार्थ मदो मदान आत्मने आत्मा तुष्ट है, वो आत्मा ही है। यहाँ पर आत्म मन करता है यदा विनियतम चित्तम आत्मनिवेश चित्त है, यह चित्त का साथ है वहां चित्त साथ नहीं है। चित्त साथ में रहेगा तो जड़ता साथ में रहेगी, आत्मनि एव आत्मना तुष्ट वो सिद्धवाद्य है। इस वास्ते ध्यान योग से भी कर्म योग श्रेष्ठ है, ये इतने वृत्ति हरे जाती नहीं है। यदा विनियतम चित्तम आत्मनि एव तिष्ठते निष्प्रिय सर्व कामभ्यो स्वतः स्वतः निष्प्रिय कामभ्यो यू तृप्ति होता है। उसे वर्ण गया यथा दीपो निवातस्तो नैंग थे सा उपमा था योग नो योग के यित की वह उपमा है। निवात दीप निवादी बिल्कुल बात नहीं हो तो लो एक हो गया, थोड़ा भी वायु लो ही हो जाएगी, कहीं से बात नहीं तो लो ही हो गया। यथा दीपो निवातस्तो नैंग थे सा उपमा स्मृता योगिनो ये चित्त से आत्मना योग योग्यता ये चित्त से योगिना योग के चित्त की सा उपमा है। ऐसे से होगा आत्म संसंभ ये 25 है हाथ प्रशंसा ये नहीं हो सके तो सनय परम विद्या तटस्थे ये दोनों युक्ति है, चाहे चित्त को ला करके इंद्रिय से गए चाहे जहाँ चित्त चाह हुआ परमात्मा ही गए, खुला छोड़ दे मन को मन और चिंतन करो, चिंतन करोगे वह परमात्मा है, जहाँ चिंतन करोगे वह परमात्मा है, जहाँ चिंतन वह परमात्मा है। दोनों युक्तियों काम कर दोनों जहाँ चिंतन वह परमात्मा है, चाहे वहां सागर परमात्मा लगाओ चाहे वही परमात्मा लगा, दोनों एक थोड़ा होगा। न कृष्ण भी जिंदगी तो अक्रिय हो जाए उदासीन उदासीन हो गुणे हो विचारते गुणावर्तन देते यो तिष्ठते नैंगते समुद्र को सुर स्वस्थ समुद्र तुल्य प्रिया प्रियो धीरे सूर्य धंधा तुलती माना मान्यो सूर्य तुल्य विचार सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतस्य सर्वारंभ परित्याग गुणातीत समुच्चयते। उपाय बताया मान सो व्यभिचार भक्ति योग सेवते सर्वगुण संति त्याग गुणाय योग करे। इस बात से संदेश जल्दी बाधी करने से संसोता होती है, इस बार शनि शनि ऊपर हमें धीरे धीरे उपराम हो जाए, प्रवृत्ति से द्वेष नहीं करे वह धीरे धीरे उपराम हो जाए। द्वेष करे तो द्वेष हो जाए, राग करे तो राग हो जाए, राग और द्वेष हो तो ऐसे परिपंथ लोग उतरे है। इस बार से राग और द्वेष न हो, शनि उपराम उपराम हो जाए, ऊपर आ गए आत्मशास्त्र कुछ भी चिंतन नहीं करे, कुछ भी चिंतन नहीं करे। आत्मा का चिंतन करे तो शब्द हो गया और नहीं चिंतन करे निर्विकल्प एक निर्विकल्प स्वरूप होता है, एक निर्विकल्प वृत्ति होती है। वृत्ति नहीं बनती निर्मल स्वरूप निर्मल निर्मल वृत्ति होती है उससे वित्थान होता है, समाधि होती है वित्थान दो अवस्था होती है, स्वरूप निकल पर स्थित हो जाएगा उस अवस्था नहीं होती निर्मल आत्मसंसुम मना करता न कहीं चली कुछ भी चिंता नहीं कर। इसमें यही बात है कार वर्ष बिल्कुल हमें इतनी नींद आ जाएगी, नींद बिल्कुल नहीं आलस्य नहीं होगा, आलस्य होगा भारी वृत्ति होगी तो होगा नहीं, नींद आ जाएगी आत्मशांस बना कृपा आत्मशांस सम्यक प्रकार की असली स्थिति आत्मशांस बना कृपा परमात्मा है इस विषय वो निर्विकल्प सामान्य रूप परमात्मा सभ्य स्वरूप में शांत सभ्य स्वभाव स्थित है सन्दे सन्दे के ऊपर विद्या धृति नहीं आत्मसंबंध करता मैं आत्मसंबंध करता मैं सामान्य रूप है तो स्वरूप में से स्वाभाविक क्षति स्वाभाविक और करना नहीं मैं निर्भर हो जाऊं निर्भर हो जाऊं ऐसे ये भावना नहीं चाहिए, ये भावना होती सकल नहीं हुआ निर्भर नहीं हुआ ये भावना ना हो मैं निर्भर हो जाऊं मेरी बेटी निर्भर हो जाए ये भी नहीं उभरा न कृष्ण भी चिंतित न संसार का चिंतन करे न परमात्मा का चिंतन करे कुछ भी चिंतन न करे स्वतः स्वाभाविक उत्तम सहजावस्था स्वतः स्वाभाविक बड़ी सुगम बड़ी सरल उत्तम सहजावस्था मध्यम ध्यान धारणा कनिष्ठ शास्त्र चिंता तीर्थ अथवा धमाधमा उत्तम सहजावस्था वो सहज है तर्मन वो ब्रह्मणी माता सहज तर्मन कर सहज पूजा सहज सा देव नहीं और दूजा सहज साधन जन पौधा सहज सहज मार्ग सहज दार सहज दिया विश्राम हरिया शिव थी बात एक राम विश्राम ये रामदास जी बराबर तो सहज आता है इनका सहज का वर्णन दूसरे बड़े नहीं है रामदास जी महाराज जी दादी महाराज जी बड़े भी कुछ जब मैं तारा सुशाल मैंने सुनी बहुत कम बड़े बहुत कम सहज हमारे सहज हुआ सहज क्या विश्राम हरिया जीव शिव का एक नाम विश्राम सहज तन मन कर सहज पूजा सहज सदैव दही और पूजा सहज साधन होना सहज हमारे सहज हुआ सहज किया विश्राम स्वभाव आत्मसंतुमन से नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।